Előre vagy felfelé? Mini Putyin vagy Mini Feri? Fidesz vagy ellenzék? Erről beszélünk ma. És még mondok egy érvet arról, hogy miért érdemes elmenni szavazni, akárkire szavazol, tudja, hogy meg fogod győzni. Hogy kezdjük el. Szóval, én erről most itt véleményt fogok mondani. Az egész csatornám véleményeket mond, és szittem már jobb és baloldalt egyaránt. Akár most is véleményt mondhatok egy ilyen fontos ügyben, hisz a politikát sem kerülöm el, úgyhogy egy ilyen fontos témáról is miért nem mondhatnám el a véleményem, el fogom mondani a véleményem. Ez nem egy fizetett vélemény, ez csak egy vélemény. Bárcsak minden véleményemért fizetnének. De vagyok olyan hülye, hogy ingyen mondom el. Mindegy, hát fizetnek. Ti fizettek, az, hogy reklámok vannak, minden, szóval kapok érte pénzt, nem kell aggódni, ha más soros nem fizet. És azt, amit elmondok, sem feltétlen elköteleződés egyik vagy másik párt mellett, egyszerűen csak... Most így gondolom, most így látom, aztán majd meglátjuk, hogy hogy látom egy hét múlva, meglátjuk, hogy ki hogy fűzi be a hozzáváltott reményeket. Egy jelenlegi vélemény, ami változhat, nyilván. Én nem köteleztem el magam, hogy én ezt a pártot szeretem, és mindent megbocsájtok neki. Azt reméltem, hogy lehet erről a dologról őszintén beszélni itthon. Anyagilag független vagyok ezektől a dolgoktól, de nem attól még véleményem van. Szóval a megélhetésem nem ezen múlik, az a YouTube-ból jön. És amúgy... A YouTube reklámokban most a legtöbb pénzt a Fidesz tolja, szóval valamennyire ezt a videót is őrszponzorálták. Meg az Márki-Zay Péteres interjút is fölne. Köszi. A szponzorokból jön, a YouTube támogatókból, Twitchből, meg egyéb munkákból, de tudom, hogy ez egy ilyen pesti tévésnek teljesen fura, hogy így nem fizet az állam a véleményére, hanem elmondja a véleményét, és mások meg megnézik, és akkor piaci alapon kap érte pénzt. Ja. Én nem vagyok politikai szakértő, nem értek ehhez a dolgokhoz, elmondom a véleményem, egyáltalán nem biztos, hogy így van. Úgyhogy nem adom ki magam politikai jellemzőnek, és ti se így tekintsetek rám. Arra tényleg sokkal profibbak ott vannak, mint a Megafonos Deák, de még a hasonlók. Amúgy nekem nem érdekem, hogy nyerjen az ellenzék. Az anyagi érdekeimet nézem, akkor nekem igazából még a Fidesz győzelem jobbat is tenne, mert én a Fidesz az azért... megbízhatóan szállítja a kellemetlenebbnél kellemetlenebb propaganda dolgokat, amit lehet szídni, korrupciót, amit lehet szídni. Szóval nekem így az anyagot a videóimhoz az nagyon szépen szállítja a Fidesz. Szóval nekem igazából az lenne az érdekem, hogy 4 évig még továbbra is szállítsák ezt, és egy csomó ember meg szereti megnézni, és itt kiereszteni a gőzt, hogy nagyon együtt szidjuk a Fideszt. Szóval ilyen szinten anyagilag jobban járnék egy Fidesz győzelemmel. 2 opciót veszek számításba, van a Fidesz, meg az ellenzéki összefogás. Vannak a kamupártok, mint a Gödényék kamupártja, ami azzal reklámozza magát, hogy unod a kamup, vagy eleged van a kamupártokból, szóval ez már ilyen pofátlan. Az, hogy egyáltalán a Gödény indulhat még, ez egyszerűen számomra egy fölfoghatatlan dolog. Előbb szeretném a Gödényt a börtönben látni, mint a parlamentben, meg az olyan kamupártok, mint a Megoldás Mozgalom a Gattyányékkal, ami tényleg ilyen Black Mirror pártól TikTokereket indítanak meg ilyeneket, akik azt se tudják, hogy baznak, mi a programjuk, mindegy. Ez szóra sem érdemesek a kamupártok, és a viccpártokról sem akarok beszélni, mint a két farkú kutyapártról, vagy a Mi Hazánk mozgalomról. Valakit biztos triggereltem most ezzel. Szóval folytassuk is, most ezekre nem szeretnék kitérni, mert szerintem itt egyen nagyobb a tét. És mindenkit amúgy még miatt elmondanám a saját véleményem, hogy nem akarja, hogy befolyásoljam, nyomja ki ezt a videót, bár valószínűleg nem fog túl nagy meglepetést okozni. Megosztom veletek is, hogy miért érdemes elmenni szavazni. Ha más nem, szerintem azért menjetek el, hogy... semlegesítsetek egy idiótát. Hashtag semlegesíts egy idiótát. Ezért, ha más nem, ezért menjetek el szavazni, mert láttunk nagyon sok idiótát mindkét oldalon. Te szerinted neked meggyőződ, utána néztél, és úgy gondolod, hogy a Fideszre akarsz szavazni, akkor semlegesíts egy baloldali idiótát, és fordítva, hogyha te meg szeretnél semlegesíteni egy fideszes idiótát, akkor is menj el. Mindkét oldalon idióták vannak. És mindenki válasszon ki egy idiótát onnan, hogy azt mondja, hogy én semlegesítem azt, hogy ő ugathat egész nap a komment szekcióba, ugathat a tüntetésen baromságokat, hogy még ünnepelték ugye azt is a páron, hogy Oroszország háborút robbantott ki, ez a békemenetem volt. De mindegyik oldalon vannak tényleg ilyen lesül az agyam olyanok. Bármennyit magyarázhat a Facebookon, meg élőben, meg zsizseg az agya sok fasságtól, te elmész, és egy X-el elnémítottad. Egy embert semlegesítettél. Legalább ezt megtelted. Hogyha valaki a Fideszre akar szavazni, akkor egyikszer semlegesítheti az én szavazatomat is, mert tehát nem... Spoiler alert. Vagy a Deák Dani. Egyik, és semlegesítve van a Deák Dani szavazata. Akkor nézzünk rá, lessünk rá. Akár őt is semlegesítheted a szavazatoddal. Amit diktál, azt kell tennünk. Úgy gondolja, hogy itt az ukránok az agresszorok? Igen, igen. Tessék, semlegesíts egy idiótát. Egy bohóc a miniszterelnökük. Semmi. Hát ez... Azt át tudom érezni. Mi közünk az orosz-ukrán háborúhoz. Tényleg magyarok is Ukrajnában. Igen. Kárpátalja nem Ukrajna! Tehát Putyin vissza fogja adni a területeit. A Kárpátalját vissza fogja adni. Azért, mert az oroszokkal vagyunk, azokat várjuk egyértelműen. Azokat várjuk. Őt ki akarja semlegesíteni, tegye fel a kezét. Mindenki szépen semlegesíthet egy-egy ilyen embert, hogyha elmegy szavazni. Hogyha a nagyon ismét. A Fideszre akartok szavazni, őt is lehet semlegesíteni. Hát, hogyha a Fidesz ismét nyer. Én fejbe lövöm magam. Rengeteg ilyen videó van, emberek nyilatkoznak. Szóval, én most megtaláltam, hogy kit fogok semlegesíteni, megmutatom. Mindjárt jön a nő, aki meg van sértődve a gyerekeire, és egy kicsit kiadja most a mikrofonba. Én, hogy az álhír szerkesztőket le kellene állítani a Feribókot. Nem kell Feribók, nem kell semmi Twitter, semmi, üzenjen mindenki saját magának, vegye a telefont, és hívja fel a szüleit. Mert nem akkor kell örökölni, amikor meghaltak, hanem ott kell állni mellettük addig, amíg betegek. Hogy lehet Feribóknak mondani a Facebookot? Ez miért nem én még ez a nő? Le kellene állítani a Feribókot. Imádkozzunk a miniszterelnökünkért, a honvédekért, a keresztényekért, ne laborogassák a kereszteket, semmi közük hozzá. Szent István nem erre a rablófajtákra. Aki a szentelt vízbe belép, és én, az nem magyar. Aki azt mondja, hogy nem érzi hazájának Magyarországot, az sem magyar. A mai 40 évesek azután születtek, ahogy én ide kerültem, a nyirokcsomórákkal, a lupuszal, a 300/190-es vérnyomással. Az igaz. Fasz történik ebben az országban, nem bírom. Nem szép kirajogni az embereket, de bazd meg. Ő szavazni fog hétvégén. Megtaláltam, én őt fogom semlegesíteni. Egyszerűen ez, hogy ilyet megírni nem lehet. A mai 40 évesek azután születtek, ahogy én ide kerültem, a nyirokcsomórákkal, a lupuszal, a 300/190-es vérnyomással. Nem értem. Nem értem. Valaki elevezze már ki, mit akart mondani. Én ezt a nőt kiválasztottam. Ő lesz az én semlegesítendőm. Kösz a Jövő TV-nek ezt az interjút, ez fantasztikus volt. Megtaláltam a saját semlegesítendő emberemet. Hol kezdjük? Amúgy igazából azt sem fogom bánni annyira, ha Fidesz nyer, mert az a szar, ami most a nyakába fog hullani annak, aki a következő 4 évet viszi, az senkitől se irigylem. Lesz egy kis gázhelyzet szó szerint, ugye a műterágyára is emiatt kurvára megnőtt, nem csak emiatt, ami miatt majd az élelmiszer árak meg fognak nőni, miközben még rohadt nagy infláció lesz, miközben nem kapunk az EU-tól támogatást, szarban leszünk a következő 4 évben, és amúgy is a Fidesz a kasszát azt eléggé kisöpörte. Bárki kormányoz, ez... szarban lesz. Meg azt is el kell mondanom, hogy amúgy tényleg kifordul a gyomrom ettől a kétpólusú politikától, de most ez van. Most nincs más. Meg ahogy látom, a világ ebbe az irányba megy, van két oldal, és akkor választhatsz. De amúgy hosszú távon nem szeretném, hogy ez így fennmaradjon, hogy van két nagy tömb, és akkor folyamatosan velem vagy ellenem, sokkal jobb lenne, hogyha több párt lenne, és ez a több párt együtt alkot egy egységet. Ez egy nagy fájdalmam, hogy ennyire kétpólusú lett a politika, és ez a kétpólusú politika utána adja magát, hogy az egész ilyen egymás elleni uszító, vagy velem, vagy ellenem lesz az egészből, és ez nem tetszik. Vannak jó dolgaim, mondja Fidesznek, el kell ismernem, csináltak jó dolgokat, a digitalizáció felé is fehérítik a gazdaságot, a családtámogatást. Vannak jó dolgai Fidesznek, 12 év alatt amúgy jó is, hogy vannak jó dolgaik, vannak, amiben egyetértek velük, és lehet, hogy mondjuk nem értek egyet az ellenzékkel. Nem vitatom, hogy a Fidesz csinált jó dolgokat is. Például pont néztem a Márki-Zay Pétert, hogy felüdülés volt látni, hogy elmondta, ő hozta fel, hogy miket jól csinált szerint a Fidesz, amiket szeretne tovább vinni, hogyha ő lesz miniszterelnök, szóval ez szeretném, hogyha ez lenne a hozzáállás, hogy nem az van, hogy minden, ami a Fidesz a szar, hanem igenis, ami jó, azt el kell ismerni, és hogyha esetleg ellenzéki kormányzás lesz, ami akkor már nem ellenzék, akkor a jó dolgokat tovább vigyék. Nem azt mondom, hogy mindenben felsült a Fidesz. És nem azt mondom, hogy az ellenzék az mindenben meggyőzött, vagy mindenben egyetértek, de egyelőre elmondom, hogy miért azt érzem, hogy én az ellenzékre fogok szavazni. Nagy meglepetés, nem? Uram Isten, senki se gondolta volna. Alapból szerintem ez az összefogás, az szerintem egy olyan dolog, ami azért eléggé ellentétes érdekű pártoknak sikerült az elmúlt fél évben megegyezni, összefogni, tárgyalni egymással. Szóval ez már szerintem egy tök pozitív dolog, hogy gyakorolják azt, hogy nem mindenben értünk egyet, de mégis kompromisszumot tudunk kötni egy nagyobb jó érdekében. Ha rá is lettek kényszerítve, de legalább gyakorolják. A vérfrissítés miatt is szerintem nem ártana, hogyha az ellenzék sorra kerülhetne legalább 4 évre, mert egyszerűen nem egészséges, hogyha valaki 12 év után megint kap 4 évet, egyszerűen kell a vérfrissítés. És tudom, hogy az ismeretlen mindig félelmetes, mert az ember általában inkább belesüpped és benne marad szar dolgokba, mint hogy valami újat kipróbáljon, de nem lehet csak attól, hogy háj, mi lesz, ha rosszabb lesz? Hát ennél már amúgy sokkal rosszabb nem lesz, szóval akár most, akár ki is próbáljuk, hogy egy másik opciót, aztán Orbán az bármikor visszatér a hatalomba szívesen szerintem, meg olyan apróságok, amiket hangsúlyoz az ellenzék, mint hogy az európai ügyészséghez való csatlakozás az ilyen fő pont, azt én is nagyon adnám, hogy itt független bíróságok kivizsgáljanak dolgokat. Amúgy bazeg, azt nem is hiszem el, hogy az utóbbi, tudom, hogy mit kommunikál belőle a Fidesz, de hogy sikerült neki azt, hogy az utóbbi egy hónapban az oroszokat is felbaszt, az ukránokat is, az Európai Uniót is, még a lengyeleket is, mindenki utál minket nemzetközi szinten. Ezt hogy sikerült elérni, az hihetetlen. Szóval az, amikor mindenkinek meg akarunk felelni, az lesz ebből, hogy senkinek nem fogunk. Amúgy rájöttem, hogy a miniszterelnökök szeméről nem is nagyon beszéltem, pedig az is egy fontos téma. Márki-Zay Péterrel azóta, mióta ezt a videót felvettem, volt lehetőségem beszélgetni. Előtte is interjúkból, meg élőben is azért szerintem elég egyértelmű lejön, hogy ha nem is mindenkinek szimpatikus, mert hát nem ez a fő célja, nyersen tud fogalmazni, de azt szerintem nem vitatható, hogy egy intelligens és kompetens emberről van szó, aki tök jó, hogy még friss a politikába, még hát nem romlott bele, élt külföldön, dolgozott a versenyszférába, és látszik, hogy egy művelt intelligens ember. Szóval szerintem az kijelenthető, hogy az ellenzék azért sokkal rosszabbul is járhatott volna. De amúgy Orbán Viktorról is el tudom mondani azt, hogy szerintem egy intelligens és kompetens ember, nem ezzel van a baj. Nem az Orbán intelligenciájával van bajom, csak arra, hogy mire használja ezt. Meg azt, hogy ugye a Dezső Bence féle szaga óta tudjuk, hogy nincs jó hatással az emberre, hogyha igen emberek veszik körül, és az Orbán Viktornál meg halmozottan érvényes, szóval 12 éve igen emberek veszik körül, miközben zsinórban ő Magyarország elméletileg legnagyobb hatalommal bíró embere. Ez a kombó szerintem, ami nem tett jót neki. Nem mondom, hogy ő nem intelligens, mert szerintem ő is egy intelligens ember, csak egyszerűen nem tenne senkinek jót az, hogy 12 évig igen emberek veszik körül, és ekkora hatalma van. Igazából ez szerintem elkerülhetetlen. Nem is az Orbán Viktor hibája, de attól még a nap végén az felelősségét sem lehet felmenteni ebben, de úgyhogy ezért is szerintem nem árt néha vérfrissítés, mert ez senkinek se tesz jót. Most nem teljesen az a kérdés szerintem, hogy melyik a jó, hanem hogy melyik a jobb. Nem lehet az, hogy rögtön a Fidesz leváltani valamik tökéletesre, nyilván nem lesz semmi tökéletes, de szerintem itt most a fő kérdés az, hogy Fidesz vagy sem. Sajnos. Aztán majd reméljük, hogy egyszer, pont tegnap néztem az első két részét a Besugónak HBO sorozat új. Elsőjén fog kijönni az első része, rímel a mai állapotokra. Szóval amikor ott beszélhet, mondott az elején a csávó, és arról szólt, hogy nem lehet valaki ilyen sokáig hatalomban. Mindenkinek ajánlom amúgy, majd, de még most nem, majd szponzoráljának egy videómat, úgyhogy most még nem mondom, hogy milyen jó, mert amúgy tényleg jó. De majd akkor mondom, amikor fizetnek érte. Szóval az, hogy a Fidesz, amit művelt, amellett szerintem minden az eltörpült most. Egyszerűen ezt a rendszert, amit a Fidesz csinált, ez egyszerűen olyan dolog, amit vállalhatatlan. Nem lehet tovább nem lehet ezt védeni. Egyszerűen sokkal szarabb lenne az ellenzék, és még az lenne a jobb. Gondoltam, itt kicsit beszélek egy kicsit a Fidesz bűnökről. Lehet, hogy fel is hívom Marsit, hogy későn érek haza, mert ha itt elkezdem sorolni ezeket a bűnöket, akkor holnapig itt leszünk, úgyhogy nem fogok mindent elmondani, mert sajnos ez lehetetlen. Egyszerűen volt idejük az elmúlt 12 év alatt ezt a listát növelni napról napra, hétről hétre, ami most ebben a választási időszakban az egyik legszembetűnőbb. Az, amit propaganda néven, néphűítés néven nyomnak, értelmes ember vagy, azt nem tudod nem elítélni szerintem. Szóval nem lehet, ez védhetetlen. Erre nem tudom, hogy érv kell, de az a szintű néphűítés, amit csinálnak, erre nincs bocsánat. Nincs bocsánat, hogy ennyire hülyének nézik az embert, és úgy látszik, hogy néha tök jogosan, mert ennyire hülye az ember, hogyha százszor mondanak neki valamit, akkor a 101-re el is hiszi. Szóval az, hogy a mi pénzünkön hülyítenek minket, hogy ők jól járjanak, ez szerintem vérlázító, és már ez megbocsájthatatlan bűn. Az a közbeszéd ilyen szintű szétroncsolása. Itt így vágom azt a videót, amit amúgy már szerdán felvettem, még mielőtt a Márki Zajjal az interjút megcsináltam, szóval ez még azelőtt történt. Ja, de amúgy azóta bazdmeg így elment egy kicsit kedvem a politikától. Így kicsit kezd bedurvulni a kampány, és én így én ez annyira nem tetszik, szóval ez azért embernek azért meg lehet maradni. És amúgy azon gondolkozom, hogy én is ez amúgy szívesen mindig is mondtam véleményt a politikáról, szóval nem mondok most semmi meglepetést meg. Mindig is szórakoztatott az ellenzék balfaszkodása, jókat lehetett rézselni a Fidesznek a korrupcióján, meg azokon a dolgokon, amiket nyomatnak. De ami most megy, az már, hogy emberek így egymásnak vannak esve és feszülve, az ennyire azért nem érzem, hogy érzelmileg bevont a politika. Nyilván preferálom az egyik oldalt, amit nem is feltétlenül csak azért van, mert ez olyan jó, hanem mert a másik olyan szar. Azért nincs bennem ilyen lángoló gyűlölet, meg ilyen, de emberek így egymást így szétszednék, és így azért, na. És azért megrémiszt, hogy nagyon sokan annyira komolyan veszik, és így értem, hogy miért, de úgy érzem, hogy az a vége, hogy akárki nyer, az ország fele veszteni fog, mert már ezt nem lehet megnyerni. Akárki nyer, a másik fele veszít az országnak, mert annyira megosztottak lettek az emberek, és annyira két különböző világban élnek, hogy ez így nem lehet nyerni. Nem lehet az, hogy az országot valahogy egyesíteni, és ez ilyen rémisztő. Szóval szerintem majd a fő feladata lesz annak, aki nyer. Hát nem tudom, a Orbán Viktor most nem ebben utazik, és valamennyire ezért is van elegem belőle, mert azért a sok gyűlölet kampányán meg szuszítása azért megágyazott ennek a megosztottságnak, de mondjuk az ellenzék nyer, akkor az egyik fő feladatuk lesz szerintem, hogy ezt a megosztottságot, ezt a árkot, ami egyre inkább szélesedett az elmúlt években, azt valahogy elkezdeni beásni, és ez lesz a legnehezebb feladatuk szerintem. És azon gondolkozom, hogy ezt az árkot, azért mindenkinek van benne felelősség, és azon gondolkozom, hogy nyilván biztos nekem is. Szóval én is szeretek nevetgélni az idiótákon, szidni a Fideszt, szidni az ellenzéket is. Ez is gondolom egy kis szelete volt ennek az ároknak, és egy pár ásás volt ebbe az árokba, és akkor egy kicsit így elgondolkozom, hogy megéri-e. Közben tényleg úgy érzem, hogy teljesen bedurult a kampány, szóval egyik se jobb. A Orbán Viktor nem ő írja maga posztjait, de hogyha nem hagyja jóvá, akkor az a baj, hogy a marketingesek bármit írhatnak a nevébe. Ha meg jóvá hagyja ezeket, akkor meg tényleg ez szégyen teljes, mert hogy ez a miniszterelnök. Ez már a legalja mindennek, amit nyom a kampány. Mária, Origó címlap, Orbán Viktor. Ha baloldal nyer, másnap megindulnak a fegyverszállítmányok Ukrajnába. Másnap. Igaz, hogy akkor még az Orbán nem fogod bent ülni, szóval akkor ők lesznek, akik elindítják, de szóval ez a már ilyen pofátlanul hazudni. A másik kedvencem, amit az Orbán Viktor a saját Facebookjára írt ki, talán láttátok ti is, értem, hogy egymást próbálják legyőzni. Van mindenféle ilyenkor a politikában, de ez már az, ami azt mondom, hogy méltatlan egy miniszterelnök. Szóval szégyellem magam, hogy ez a miniszterelnök itthon. Várjál, pánikban lennének, és nagyon sár dobjunk be mindent. Tök mindegy, nyomassuk. Összénni, hazudjuk magunkat, tök mindegy. Tudom, hogy láttatok ezt a posztot az Orbántól, hogy a baloldal lepaktált az ukránokkal. Ha nyernek, megindulnak a fegyverszállítmányok, elzárják a gázt, és tönkreteszik a gazdaságot. És ez az Orbán Viktor ilyeneket posztol. Mint egy ilyen idióta nyugdíjas. Azok szoktak ilyeneket, nem? És így, ez a miniszterelnök. Nagyon szomorú. De ez márkitől szomorú lenne. Mindegy már a valóság alatt, mindegy. Amit lehet. És jönnek a kommentek ide-oda, és nem tudom azért, nem utálom azt, aki a Fideszre szavaz, hogy nem utálom az Orbánt úgy, hogy így valami, azt akarom, hogy valami bajássa meg ilyenek. Azért ez kicsit eldurvult. De hát remélem, hogy ez csak átmenet, és ez a hajnája a választásoknak, és az amúgy visszatér egy kicsit a kulturáltabb menderbe, mert ez rémisztő. Szóval bárki nyeri a választást. Az árok betemetéshez prioritás kéne, hogy legyen. Csak tudom, hogy ezzel az árokkal lehet megtartani a háborús hangulatot, és ha nem érzik a fenyegetést a másik oldalról, akkor az nem olyan jól mozgósít. Megnyerik, akkor már másnap katonák, meg elzárják a gázt, meg összeomlik a gazdaság, már másnap. Az árokásás az kifizetődő, mert akkor retteg a nyugdíj, és ezt elmegy szavazni. Elszomorít már a politika. És folytatódjon a videó. És az emberek, akiket ezek reprezentálják, az ilyen megafonosokat is aztán sorolhatnám, a Pesti TV-t, a Bayer Show-t, a TV2-sök kiállnak együtt, és elmondják, hogy miért kell a Fideszre szavazni. A legkisebb Bugyorban is, szóval elmész az Origóra, ugyan láttuk a nulla nézettségű Origós videó sorozatokba nyomják a pénzt. Nem szeretem amúgy annyira a 444-et, mint honlapot, de a videós rovatuk azokat többnyire kedvelem. És ha már propaganda, akkor nézze meg mindenki egyik legújabb videójukat az Ötlecka valóság felszámolásáról, amiben hát közmédiában, hát régen közmédiában dolgozó emberek, oknyomozó újságírók mesélnek a propaganda működéséről, mert nagyon tanulságos videó, azt mindenkinek ajánlom, linkelem a leírásban. Még ezt megfejelték azzal, hogy akkor most elkezdjük a nagy osztogatást, mindenki pénzt kap, tessék nyugdíjat, csak pénz! Tessék pénz, és akkor rám szavazol. Közben meg rekord infláció van, úgy eladósodott az ország, mint a szemét, de hát jön a választás, úgyhogy osztogatjuk a pénzt, visszakapod a pénzt, nem kell, most ilyenkor valahogy a választás előtt mindig hú, hát mindenkinek csak itt a pénz, tessék pénz. Hát persze, hogy ilyen bőkezően osztogatják a forintokat, ha semmit nem ér már, bazd meg. A vita és a nyilvánosság teljes elkerülése, ocsmány. Az, hogy a Orbán Viktor nem hajlandó, nem is, hogy vitázni, bár azt is szerintem kéne a másik miniszterelnök jelölete, de hogy még csak ellenzéki médiának nyilatkozni se, hogyha látjátok, hogy reagálnak a fideszesek, hogyha egy újságírót, egy ellenzéki újságírót meglátnak a parlamentben, szóval ezt megfejelték azzal, hogy van ez a melegellenes kampány, amit összemosnak a pedofiliával, szóval mindent, amit lehet, és akkor erről a népszavazás, hogy ez már tényleg pofátlan, hogy a gyerekeimen keresztül próbálják a szavazatomat megszerezni. Ha ez mind nem hatott rám, hát ha a gyerekemet azért csak meg akarom védeni, a gyerekeidet meg kell védeni. Mitől? Én a Fidesztől szeretném megvédeni a gyerekeim, ne ebbe kell felnőniük, hogy majd 30 éve már a Fidesz meg az Orbán Viktor van uralma, mert el sem tudom képzelni, mi lesz akkor. Kövér László egy külön pont nálam, szóval az az ocsmány féreg, ami a Kövér László, azzal a ostobaságával és szexizmusával, az is egy, hogy ilyen emberek, mint a Kövér László pozícióba lehetnek, ilyen ocsmány férgek, többet mond minden szónál, ez a folyamatos felelősséghárítás. Orbán Viktor nem mondhat ilyet, hogy hibázott. Nem mondhat. Ők mindig jó, és mindig más a hibás. Mindig a baloldal, mindig Gyurcsány, mindig a másik. A legutóbbi kedvenc példám, 12 év a teljhatalmú van a Fidesz, mindent ők döntenek el. Rekord infláció, Fidesz válasza, hát a baloldal miatt. Köszönöm. Gyurcsány volt a hibás, a Soros volt a hibás, a Brüsszel volt a hibás, mindig más a hibás, a melegek a hibásak, mindenki hibás, csak ők nem. Ettől is kivagyok, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy elbasztam. Miért félnek az emberek kimondani azt, ha valamit elrontottak? Szerintem sokkal szimpibb, hogy valaki azt mondja, hogy elrontottam. Például ebben is üdítő volt, amikor az a tenyérbe mászó, mi a neve? Bohár Dani, így mondta, hogy de miért mondtad ezt, Márkizaj, miért mondtad ezt? És mondta már azért, mert rosszul mondtam, hibáztam, és nem látszott látszott a boháron, hogy nem érti ezt a szót. Nem érti. És tovább mondta, hogy de miért mondta? És nem, mert rosszul mondtam, hibáztam. És látszott, hogy ezt a szót fel se fogja, hogy ilyen létezik. Úgyhogy beakadt valami, és tovább kérdezte a fasságát. Érdemes ezt a videót megnézni, hogy egyszerűen az, hogy valaki beismeri, hogy rosszul mondta, erre nem készült. Ilyen esetőségre fel sem merül az agyában, hogy ilyen létezik. Még az is szimpibb, ha valaki elismeri, hogy elkúrta. Még az is szimpibb. Mint hogyha valaki állandóan csak mutogat a másikra. Egyszer hallanám Orbántól azt, hogy gyerekek, ezt elkúrtuk. Hazudtunk reggel, éjjel, nappal. Nem lepne meg, de azt mondanám, hogy végre bazd meg. Végre. Végre egy őszinte mondat Orbántól. Az az oligarcha rendszer, amit kiépítettek a haverokból, milliárdosokat. Erről is külön órákat ki lehetne tölteni. És akkor bárkit megkérdeznek, aki ilyen Fidesz közé, hogy jó, de az a Mészáros meg ilyen, hát ő ezzel nem foglalkozik, ő erről nem tud, hát az a Mészáros, és így azok, de az, hogy egyértelműen az egész Fidesz baráti köre, rokonai, mindenki hirtelen milliárdos lesz, az egyszerűen ezen kell még magyarázni. És nem azt mondom, hogy de ellenzék nem fog mutyizni, de például az előválasztás szerintem ezért is volt jó, mert már az egy ilyen tisztítás volt. Ki az előválasztáson már elkezdett tisztulni az ellenzék. Kiesett egy csomó ember, aki kérdéses volt, akiről kiderült valami. Szóval legalább egy ilyen szűrön átment már az ellenzék. Te szavazhattál, hogy kit akarsz indítani az ellenzék nevében, és ezen a rostán már fennakadt pár ember. Bárcsak lenne egy ilyen rosta Fidesznek is, hogy nem sokan maradnának. Az, hogy nemzeti tőkések vannak, az abbanak lehetne pozitívuma is, nem sokat látunk belőle amúgy. Olyan sose lesz, hogy egy rendszer teljesen objektív. Mindig a haverok mindig jobb pozícióban lesznek, ez kicsiben is így van. Neked lenne egy céged, te is előbb veszel föl embert, akit ismersz és megbízhatóbb, de ez a te céged amúgy. És hogyha te elbaszod, akkor a te bevételedet bassza el. De ők meg a mi pénzünkből, az állam pénzéből gazdálkodnak, és úgy pofátlanul nem csak előnybe juttatják a haverokat, hanem konkrétan rájuk szabják a pályázatokat, és így, és azon dolgoznak, hogy hogy lehetne minél több pénzt kiszervezni nekik. Egy maffia, aki így, ha teszel egy szívességet, én is teszek neked egy szívességet, de ez ne az én pénzemből működjön már a maffia, miközben ezt a pénzt nem arra fizettem be, hogy a maffiájukat pénzeljem, hanem az egészségügyet, meg az ilyen szarokat. Korrupció mindig lesz, de ilyen pofátlanul. Olyanok már, mintha azt érezném néha, hogy így tudják, hogy tudod, de mégis így kiröhögnek, és így már előtted adják át a pénzt szinte. Tessék, kiloptuk ezt is, és ugyanúgy meg lesz a kétharmad, te csicska geci. Mert bemondom, hogy Gyurcsány, és hülyítem a népet, és ennyi. Köszönöm. Ennyire hülyék vagytok, és tényleg ennyire hülyék. És úgy érzem, hogy igazuk van, bazdmeg. Elvesztett a közpénz jellegét, vagy amikor meg kell néznem újra, csak hogy emlékeztessem rá magamat. Ez a kedvencem, ami ezt a pánikot az arcán, rájött, hogy mekkora fasságot mondott, és... Önök ezt megpróbálták eltitkolni. De sikerült? Tehát nekem, de nekem tehát egy, az újságírók teszik a dolgot. Én nagyon sajtálom önt, az újságírók teszik a dolgot, szerintem. Ez a pofátlansági szint, ami már zseniális. Valahol amúgy becsülendő szerintem. Volt egy ilyen rendszerváltás 30 éve. Nem azt érzem, hogy itt nyugat felé tendálunk, bár tudom, nyugattól félni kell. Úgy érzem, hogy egyre inkább Oroszország felé, meg az keleti autokrata államok irányába kezdünk menni. Nem azt mondom, hogy ott tartunk, mint Oroszországban, hogy ilyet mondok és elvisznek, nem tartunk ott. Nem azt mondom, hogy nincs szólásszabadság, milyenek. De hogyha választanom kéne, hogy az merre, melyik irányba megyünk, akkor inkább azt mondanám. Szerencsére az Európai Unióban benne vagyunk, a NATO-ban benne vagyunk, úgyhogy azért még vannak ilyen biztosítékok, amik húznak minket nyugat felé, de a propaganda, meg ezek a dolgok, nagyon sok orosz mintát veszünk át, ami nem tetszik. Szóval ez az irány se tetszik. Közben megy az EU ellenes retorika. Az, hogy az eurót nem sikerült bevezetni 12 év alatt, az nekem nagy fájdalmam, mert hogy valamit 12 év alatt azért ezt el lehetett volna érni, ha más nem. De hát nem volt érdekük. De most nem lenne az, hogy ilyen rekord mélységben a forint, mert legalább csináltunk fasságokat, egy egész eurozónát nem fog ennyire esni miatta. Érted? Az ukránok állnak háborúba, és jobban esik a forint, mint az ukrán pénz. Ez hogy lehet ilyet, bazdmeg? Ez hihetetlen számomra, hogy megnéztem háború után hetekkel, és az ukrán pénzhez képest is esett a forint. Ez nem is fér a fejembe. Mindegy. Jó lenne egy euró, azt adnám. A választást sem érzem túl tisztességesnek, szóval alapból a rendszer, hogy ki van építve, hogy kétharmaduk van, úgyhogy a fele szavazatot így számszerűen el se érték. Ki vannak szabva a határok, de azzal, hogy ennyire nyomják állami pénzen a propagandát és hülyítik az embereket, egyszerűen nem tisztességes a választás. Nem az van, hogy mindenki minden információ birtokában van, és akkor választ, hanem nem tisztességes már a választás sem ezzel, hogy az emberek egyszerűen meg vannak hülyítve. A migránstól rettegő, szegény, nyugdíjas, vidéki, vagy városi, mindegyik hazugságokkal tömik az egyszerű embereket. Az a baj, hogy most tényleg reggelig itt lennénk, sorolnom kéne. Gondoltam, még azért felsorolok párat, várjál. Fölrakok egy ilyen egyperces timert, jó? És akkor megpróbálok annyit elsorolni, amennyit csak tudok, ha várja, stop. Na, akkor csak sorolok pár dolgot, ami mindegyiket külön ki lehetne egy egész videóba fejteni, csak ezeket tényleg nem fogom ezt örökre mondani. Szóval, Mátrai erőmű, kelet-magyarországi energiahálózat, Orbán vagyon nyilatkozata, alaptörvénymódosítások, Kaleta metró felújítás, a migránsok elleni uszítás, a letelepedési kötvény, és azzal való üzletelés, a melegek elleni uszítás, a boldog karácsonyt, mondjuk a népszabadság, ugye, az SFE, az egész Tiborcz jelenség, meg az, hogy ugye magyar adófizetők lettek megszivatva Eliosz ügyben, nem a felelősök. 60 puszta, Borkai, Szájár, Botka, Simicska, Berki, mint polgármester jelölt, a Nagyferó, Kossuth Díja jelenség, Bájer Zsolt, Lovak kereszt jelenség, Brüsszel és EU elleni uszítás, a trafik mutyi, a koronában elsők vagyunk halálozásban, de van ingyen parkolás, kurva jó. Egészségügyi reforma, Covid közepén tanári fizetések, 30 évig titkos, hogy miért járt a honvédségépe Dubajban. Most néha megakadtam, még adjunk hozzá egy percet, jó? Restart, mert. Meg amúgy rengeteg dolgot titkosítanak, tanári fizetések, ugye? Az ellenzéki települések, mint például Budapest kicsinálása, Kövér László, azt megijesztőre mondom, mert annyira idegesít, ügynökakták, nincsenek nyilvánosságra hozzá, Felcsúti stadion, a vona lejáratása, ha emlékszünk rá, ezek a módszerek, mondjuk ez propagandához illik, egyetemek vegzálása, Fudan, kínai hitelből, Belgrád vasút, magánnyugdíjpénztárak, hogyha emlékeztek, a Questort is valahogy a fideszesek hamarabb tudták meg, mint a nyilvánosság, még ki tudták menteni a vagyonukat. Vadászati kiállítás, Csengeri örökösnő, Putyinék banki az összes kedvezményt megkapta Orbántól, azóta ugye kivonult. Orbán rááll, oké. Kaszinókat kiosztották, civil szervezeteket szétbaszták, persze ilyenkor jók, amikor menekülteknek segítségkel. Népszavazási kérelmet, kopaszok akadályozzák, választási törvény, gödény. Mindegy, van még itt pár dolog, Balaton, Rezsit, jó, végeztem. Nem jutott mindenre időn, köszönöm szépen, nem jutott mindenre időn, pedig kétszer egy percet nyomtam, próbáltam mondani, amennyire lehetett. Van pár dolog, ami így felmerült az elmúlt 12 év alatt, nem? És most mindjárt idejön egy megafonos, és azt mondja, hogy jó, én is kérek egy percet. Gyurcsány, Brüsszel! Ki tudja, ki nyer. Esély az megvan. Tarlósnál is az összes közvélemény kutatás azt hozta ki, hogy a Tarlós fog nyerni. Hát Karácsony azért elég magasan megveszi a Tarlós, szóval az, hogy mit mond a közvélemény kutatás, az a Márkizajnál is többször volt, hogy nem ő lesz a közös jelölt, és ő lett. Vicces látni, hogy az Orbán ugye egy ilyen nyugatpárti, orosz ellenes, lelkes fiatal volt rendszerváltáskor, és mára szomorú látni, hogy egy ilyen cinikus, pökhendi, ilyen behódoló, hazug rabló lett az ember. Szóval ő volt a rendszerváltás egyik legfőbb alakja. Ott volt, hogy leválts ezt a rendszert. Ez az. Leváltjuk a szocializmust. Ott volt, hogy aztán rájöjjön, hogy igazából nem a rendszerrel volt a baja, hanem azzal, hogy nem ő irányította ezt a rendszert. Ugyanez a Fideszről is valamennyire elmondható, hogy ők is, hát a Fiatal Demokraták Szövetsége, szóval nem azt érzem, hogy a Fidesz már az a lelkes tenni akaró fiatalok szövetsége, hanem egy ilyen politikában felnőtt és idővel teljesen hatalomba romló, elkényelmesedett ilyen tömegeket elképesztő cinikusan megvezető, valóságtól egyre jobban eltávolodó öregek klubja a Fidesz. De szóval alapjaiban a Fidesz is ugyanaz a fiatalkoruktól életükben igazából egy percet sem dolgozó, ilyen riadt kis baráti társaság ez, akik így, akik hát azért közben megöregedtek, meghíztak, és szétloptak egy országot. Miközben olyan szintű agymosást és megosztottságot csináltak, ami szerintem még ennél is megbocsájthatatlanabb. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ideje leváltani ezt. Mert nem jött be. Karácsonynál mondták mindig ezt, hogy alkalmatlan szöveget, ami, hát nem tudom, hogy végül most kiderült, hogy alkalmas a Budapest vezetésre, nem biztos, hogy meg vagyok győzve, de ez az alkalmatlan szöveg szerintem azért a Fideszre is illik, mert mindenre volt idő. 12 év teljhatalommal mindenre volt idő, és amúgy elég az ő malmukra hajtotta a vizet, és ez nem az ő érdemük, hogy egy világválság után vette át a Fidesz a legjobbkor, amikor éppen gazdasági növekedés van egy világválság után, plusz még az EU-s pénzek is elkezdtek jönni, szóval minden lehetőségük megvolt. 12 év teljhatalmuk volt, és ezt sikerült nekik. Ezt sikerült 12 év teljhatalommal elérni ezt. Az alkalmatlansággal azért ők is küzdenek. Nem azt mondtam, hogy csak akkor jött EU-s pénz, de a EU-s pénz az rengeteg jött, mióta a Fidesz hatalmon van. Szóval az, hogy több mint egy évtizede teljhatalommal itt vannak, és nem sikerült rendbe rakni az oktatást, az egészségügyet, nem sikerült bevezetni az eurót. Viszont, jó, azért van, amit sikerült egy ilyen egészen új milliárdos réteget kiemelni a haveri körükből, az legalább sikerült. Arra volt idő, arra nem is kell 12 év. Visszatérve arra, hogy tényleg 12 év teljhatalommal megkérdezi az újságíró tőled, hogy mi van ezzel az inflációval, ami rekordmagasságú most, és az a válaszod még ezek után, hogy a baloldal, akkor szerintem ez egyértelműen leszerepelt. Egyértelműen leszerepelt egy ilyen kormány. Ja. És hát remélem, hogy pár nap múlva majd végleg leszerepelnek. Nyilván, hogyha Gyurcsányt elszámoltatják, ahogy ígérik, akkor nem tudnának ki nem mutogatni, úgyhogy megtartották a Gyurcsányt, és akkor ott van, hogy lehessen rá mutogatni. Valójában tényleg el akarták volna számoltatni, és lett volna, amit akkor már megcsinálták volna. Hát nem sikerült. Akkor kire mutogatnának? MSZP csinált lopás néven, az most kiröhögné a Fidesz. Azt mondaná, hogy ez egy kedd délután. Ez egy kedd délután, még abból is a gyengébb. Az más, hogy így ennyives kézzel lopkodsz, meg más az, hogy kiépítesz egy rendszert, és úgy változtatod a törvényeket, hogy legálisan lehessen kicipelni a pénzt az államkasszából a haveroknak. Na mindegy, ez a kis politizálás volt itt, egy ilyen kis politizálás. Mit szóltok hozzá? Mi a véleményetek? Én azért megyek az ellenzékre szavazni, hogy a megafonosoknak keresni kelljen, meg a pesti tévéseknek egy állást. Egy piaci alapon jelentkezniük kell állásra. Megméretteti magát egy csomó fidesznyik a piaci alapú világban. Kiderül, hogy ez nem is úgy megy, hogy csak valakiről jót mondatok, és dől rám az állami milliók. Szóval hashtag semlegesíts egy idiótát. Ti semlegesítetek hétvégén egy idiótát? És ha igen, melyik idiótát fogjátok semlegesíteni? Válasszátok ki, és írjátok meg a kommentben. Valaki Pataki Attilát választotta, az jó. Pataki Attilát semlegesíteni, az adom. Bájer Zsoltot, az MZP-vel verekedő öregnő, az is jó választás. Kedvenc válaszom eddig, apámat fogom semlegesíteni. De ez a jó, amikor a fiataloknak semlegesíteni kell az idősek szavazatát. Maradjunk annyiban, hogy mindenki semlegesít egy idiótát, és akkor az utolsó ember majd oda megy, és eldönti, hogy mi lesz. Hogyha a Fidesz emiatt ellehetetlenít, az elég szomorú lesz, és akkor még inkább össze kellett volna fogni, hogyha meg az ellenzék elbalfaszkodja, akkor ott leszek, és elmondom, hogy elbalfaszkodja az ellenzék, és elmondom, hogy mit csinál rossz az ellenzék szerintem. Értem, nem féltem magam. Ha az ellenzék balfasz lesz, én leszek az első, aki elmondja, hogy te balfasz ellenzék, te! Te balfasz, ez nem jól csinálod. Én ott leszek, ezt mástól is elvárom. Én is elvárnám. Fogjunk össze mindenki, semlegesítsen egy idiótát, és akkor utoljára meg te odamész, és eldöntöd, hogy mi legyen. Mi semlegesítettük az idiótákat, csak neked, hogy te eldöntsd, hogy mi legyen a szavazáson. Úgyhogy hajrá!